राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 26 फरवरी 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मूल जन्म की महिमा बहुत गई है। यद्यपि ऊर्ध्व लोक में जाने वाले देवता है उनके दिव्य शरीर है दिव्य लोक है सब कुछ विलक्षण है फिर भी शास्त्रों में महिमा मनुष्य शरीर की है। इसमें सब जगह जाने का अधिकार है। नीचे से नीचे नरकों में 84 लाख दूरी में ऊपर कई लोग है विलक्षण विलक्षण लोगों में जाते जाते तीर्थ सत्य लोग परमात्मा लोक में वैकुंठ लोक में जाने का अधिकार इस मानव शरीर में है। इस कारण इस शरीर की महिमा गई है। शरीर इतना सुंदर नहीं है बढ़िया नहीं है गंदा है इतना इतना गंदा इतना है गंदा है। बढ़िया बढ़िया भोजन भगवान के भोग लगाया शुद्ध दे दो और मेला बना लो गंगा जी का जमुना जी का जल पिला दो पेशाब बना लो। ऐसे मलमूत्र बनाने की एक फैक्ट्री है। गंदी तो इतनी है परंतु उससे काम बहुत बड़ा हो सकता है इसलिए इसकी महिमा है। अगर बड़ा वो लोग काम नहीं किया तो फिर है जो सही है उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बिना ये शरीर कोई काम का नहीं है। काम का ही नहीं इतनी बात नहीं है। बड़े पुण्य से प्राप्त हुआ वो पुण्य तो खर्च हो जाएगा पाप रहेगा बाकी और बड़ा नरकों में और 84 लाख योनि में नरक भोगना पड़ेगा। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप सावधान हो जाएं। शरीर का कुछ पता नहीं है पेट में मर जाता है जन्मता मर जाता है महीनों का मरता है वर्षों का मरता है 100-150 वर्षों तक कोई ऐसा वर्ष नहीं कि जिसमें मरने की रिवाज न होती हो तो न जाने कब ये शरीर चला जाए। मारे काल अचानक चपेट की हो ये घड़ी की मरा गई ढेरी ऐसा कच्चा मामला है। तो जो असली काम है जिसके लिए आना हुआ है वो काम पहले करना चाहिए। दूसरा समय बचे तो फिर दूसरे काम किए जाए पर जिसके लिए आना हुआ है वो पहले किया जाए। जैसे यहाँ अभी सत्संग के लिए आना हुआ तो सत्संग को मुख्यता देना है। अभी हम लोग भी तैयार हो जाए सत्संग से चले सत्संग से पहले तैयार हो जाए क्योंकि सत्संग के लिए आए यहाँ यहाँ बम्बई में बहुत लोग व्यापार करने के लिए आते हैं कई तरह से हम तो सत्संग के लिए आए हैं तो सबसे पहले ये काम करना है। आप लोगों ने इसे तैयारी की है, सभी आप लोग भी आए हो। तो ये सत्संग भी ऐसा है कि समय समय पर है, सुबह शाम दोपहर जो समय दिया वो समय है, परंतु जिस काम के लिए मानव शरीर मिला है वो काम तो हरदम करने का है, हरदम याद रखने का है, उद्देश्य की याद रहनी चाहिए कि हम किस लिए आए हैं। सज्जनों, बहुत बड़ी भूल होती है, उस तरफ ख्याल ही नहीं है। गर्भ में जीव प्रार्थना करता है, साईं बाहर का है वो को मैं तो समरस हूँ, तो को मेरे को बाहर निकालो, मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा। गर्भावस्था में बच्चे को कई जन्मों की बात याद हो जाती है, वो याद रहती है तो देखा मैंने ऐसा गलती करी है, गड़बड़ी करी है, अब मेरे को ये शरीर मिला है, मैं ठीक करूंगा, ऐसी प्रार्थना करता है। इस बात उसको ऋषि कहा है, सौ जन्मों की याद है, कर्म जन्म शतोद्भव, शतोद्भव जन्म कर्म जन्म, मन सौ जन्मों में किए हुए कर्म की बात याद आती है। माता देवभूति के सामने कपिल महाराज कह रहे हैं, उसमें ये कथा आती है, सौ जन्मों के कर्मों की बात याद आती है। इतना वो सर्वज्ञ होता है, इस बात से उसका नाम ऋषि लिखा है, वो कथा में ऋषि बोलता है। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ऋषि कौन होते हैं? हमारे शास्त्रों में संज्ञा की है मंत्र दृष्टारा, जो वेदों के मंत्र है वे जिनके देखने में आते हैं, वेदों के मंत्र प्रकट होते हैं जिनके देह में, वे ऋषि होते हैं। तो ये जीव ऐसा गर्भवास में ऋषि है, सौ जन्मों के कर्मों की याद रहती है। तो कहता है महाराज, मैंने बड़ी भूल की, अब भूल नहीं करूंगा, अब इस जन्म में मैं बदल करूंगा, आप में प्राप्ति करूंगा। वो जन्म हुआ है भाई, बहनों का भाई सब का, इसमें कोई ये पक्षपात नहीं, मनुष्य पुरुषों का हो जाए बहनों का ना हो, बहनों का हो जाए पुरुषों का ना हो, ये जवाब है। मनुष्य मात्र, जाति मात्र, उसके लिए ऐसी बात है। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि उस काम को संभालो, करे जैसे आए जागे कार्य तो करा संभालेगा, जिस घर के लिए आया है वो कब संभालेगा भाई, और धंधे में लग गया दूसरे में, जैसे दूसरे जन्म बीत गए ऐसे ये बीत जाएगा। दूसरे जन्म तो भोगी होनी है, देवता है वो भी भोगी होनी है, नरकों में पड़े वो भी भोगी होनी है, 84 लाख दूरी में जाए वो भी भोगी होनी है, भूत प्रेत पिशाच बने उसमें भी भोगी होनी है। भोगी होनी का तात्पर्य जो मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का भोग पाने, भोग भरने के लिए जो मिलता है वो भोगी होनी, वहाँ नए काम करने का अधिकार नहीं है। पापों के फल भोगो, पुण्यों के फल भोगो, और जिन भोगों के भोगने के लिए शरीर मिला देवताओं का, वो पुण्य क्षीण होकर फिर मृत्यु लोग में आ जाए। ऐसे ही जिन पाप कर्मों के कारण से नरक लोगों में गए, वो भोगने के बाद में फिर नरकों से आना हो जाता है। जिन कर्मों का तात्पर्य हुआ कि पूरे कर्म नहीं, संचित कर्म बहुत पड़े हुए हैं अनेक जन्मों के, वे सब कर्म नष्ट नहीं होते। अगर स्वर्ग में जाने से स्वर्ग के कर्म सभी शुभ कर्म नष्ट हो जाए, और नरकों भोगने से अशुभ कर्म नष्ट हो जाए, तो शुभ अशुभ फल ही रहे, वो मोक्ष से कर्म बंधन ही, तो शुभ अशुभ कर्मों का बंधन वो छूट जाना चाहिए, नरकों में अगर सुरक्षा होनी मुक्ति हो जानी चाहिए, ये नहीं। जिसका जिन कर्मों का फल भोगने के लिए नरक मिलता है, उतने उतने कर्म भोगते वहाँ, और संचित पड़े हुए हैं अनंत। ऐसे ही जिन पाप कर्मों के फल रूप से नरक मिलता है, वे कर्म पूरा होने पर नरक से फेंक दिया जाता है। अनंत में कर्म पड़े, भूत प्रेत पिशाच के भी कर्म होते हैं, वो भी भोगने से पूरे हो जाते हैं। परंतु कर्मों का पूरा होना नहीं होता है, ये हमने कहीं पुस्तकों में नहीं देखा है, संत महात्मा से नहीं सुना है कि भोगने से कर्म सब नष्ट हो जाते हैं फिर मुक्ति हो जाती है, हमने कहीं नहीं सुना है। आप लोग ने स्वागत बता देना भाई, किसी शास्त्र में किसी आचार्य ने ऐसा कहा हो कि ये 84 लाख लुणी नरक और उधर स्वर्ग आदि लोगों में भोग भोगने के बाद में कल्याण हो जाता है, ऐसा नहीं आया है। कर्म भोग करके कोई कल्याण कर ले असंभव बात है, ये होता नहीं है। एक मनुष्य जन्म में इतने कर्म होते हैं, 84 लाख भोगने पर भी पाप नष्ट नहीं होते, ऊपर के कई स्वर्ग भोग में भोगने पर भी वे नष्ट नहीं होते, वे कर्म बाकी रहते हैं। तो जिन जिन कर्मों के कारण से स्वर्ग नरक मिलता है उन कर्मों के समाप्ति होने पर वो वहां से छुटकारा होता है। ऐसे ही मनुष्य जन्म के कर्म जो इस शरीर में भोगने के जितने हैं उस प्रारब्ध के कारण से ये जन्म हुआ है, वो कर्म पूरा होने पर मरना पड़ेगा। इस शरीर की अवधि बताई है कि ये कर्म भोग ले तब तक ये रहेगा और फिर ये मर जाएगा। उसमें एक विलक्षण बात है, ये उम्र घट सकती है बढ़ सकती है क्या? हमारी आयु बढ़ भी सकती है क्या? क्या घट जाती है? हाँ ये भी है, घटती बढ़ती भी है और घटती बढ़ती नहीं है। राई घटे नहीं तिल नहीं बढ़ने का, बढ़ने घटने की है जितनी उम्र रहती है। तो दोनों बातें कैसे भाई, उतनी उम्र रहती ये कैसे वो घटती बढ़ती है? ये तो ये उम्र वर्षों पर नहीं है, ये श्वासों पर है। घड़ी होती है उसी जो चाबी दी जाती है, वो चाबी दिनों पर नहीं है, उसके जो चाबी भरी हुई है ऐसे ऐसे किया जाए तो 7 दिनों में 1 दिन में खत्म हो जाएगी, नहीं तो 7 दिन चलेगी और नीचे वो निकाल दिया जाए बहुत धीरे चले तो 7 दिन 9 दिन चल जाएगी, शायद टाइम ना दे पर वो धीरे धीरे होती वो खत्म हो गई। ऐसे ये श्वास है, ये खटका चलता है, ये गिनती पूरी होने पर मरना पड़ेगा, उससे पहले भी मरने की संभावना रहती है, उम्र रहते भी मरने की संभावना रहती है। आयुर्वेद में ऐसा आया है कि उम्र होती है उस उम्र में भी वो मर सकता है। दृष्टांत दिया है कि जैसे तेल का दीवा है तो वो तेल खत्म होने पर बुझता है, पर हवा का झोंका लग जाए तो पहले ही शांत हो जाता है। ऐसे कोई भीषण रोग हो जाए तो रोग से पहले ही मर जाता है, उनका इलाज आयुर्वेद ने किया है। आयु घटने पर नहीं, आयु खत्म होने पर तो कोई वैद्य अकीमक डॉक्टर कोई चिल्ला नहीं सकता। उम्र रहते हुए रोग 2 तरह के होते हैं, एक प्रारब्ध के होते हैं जो कर्मजन्य है, एक कुपथ्य जन्य है, खराब मिथ्या विहार का। तो ऐसे होने वाले रोग है वे दवाई से दूर होते हैं, कर्मजन्य व्याधि दूर नहीं होती। तो कर्मों का फल वो भोगने पर समाप्त होता है, तो वे श्वास पहले खत्म कर दोगे तो जल्दी ही राम नाम सत बोल जाएगी। और वे जल्दी सत काम कब होते हैं? जो भोगों के भोगते हैं, भोगों के भोगने में लगते हैं, उनकी आयु जल्दी नष्ट होती है। और भोग नहीं भोगते शांति से रहते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि शांति रहती है उसमें, वायु चलना हवा मानिए श्वास धीरे चलते हैं, और कोई गड़बड़ी करता है ना तो उसे श्वास तेज हो जाते हैं, भय से दूर पापों से दूर हो जाते हैं, सारी शोषण चलना लगता है। भोग भोगने से इस शरीर का नाश होता है जल्दी, ये शरीर जल्दी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि भोगों के भोगने में ऐसे बड़े बड़े का ऑपरेशन किया जाए काटा जाए तो जैसे कपड़े को बार बार फाड़ कर सिला जाए तो कमजोर कमजोर हो जाता है, इस तरह से शरीर कमजोर हो जाता है, मरता है जल्दी। तो उम्र उतनी ही रहती है, बोल दोबारे पैंट अठारह मैथुन करते तीसरा, ज्यादा बोलने से 12 श्वास अधिक खर्च होते हैं, जोर से चलने पर 18 होते हैं, श्री अगस्ती पुरुष करने से 30 श्वास अधिक खर्च होते हैं, नहीं तो 900 श्वास होते हैं घंटा में, परंतु 30 श्वास अधिक खर्च हो गए तो 900 श्वास होने से 21,600 श्वास होते हैं 24 घंटा होंगे, तो वे श्वास खत्म हो रहे हैं तो वो खर्चा हो रहा है। आप लोग हिसाब करने वाले हैं, वो इच्छा ध्यान दे मेरी बात की तरफ, हिसाब रखे 621 दम जावत है दिन रात, ये तो टोटो ताही घर का है कि कुशला पूछते खुशी है, खुशी है, सब खुशी है, प्रसन्न है। घाटा कितना लगता है, 21,600 श्वास का खर्च होता है 24 घंटा में। जो श्वास हमारे रक्षक है, जिन श्वासों के बदले हम जी रहे हैं, वे श्वास 24 घंटा में 21,600 खत्म होते हैं। वो घट रोजाना घोटा घटा लगता है, एक घंटा का घाटा लगा तो उसे 900 श्वास खर्च हो गए, इतना घाटा लग रहा है। पैसों का घाटा तो पूर्ति कर घाटा तो पूर्ण हो सकता है, पैसे लग गए तो फिर कमा लो, परंतु इस घाटे की पूर्ति नहीं होती। जितने श्वास खर्च हो गए उतनी तो मृत्यु हो ही गई। वहम ऐसा है कि हम जी रहे हैं, तो सजनों जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जितने जितने शरीर आप भाई बहनों की शरीर जितनी उम्र आ गई है उतने तो मर गए, वो तो खर्चा हो गया ना श्वासों का, उतनी तो मौत नजीक आ ही गई, तो जी नहीं रहे मर रहे हैं। मैं आपको गाली नहीं देता हूँ, अनिष्ट नहीं करता हूँ, हिसाब बताता हूँ। हिसाब की जाति है, जाति का हिसाब है, आप खास तो इसका हिसाब करो कितना खर्चा होता है। 21,600 श्वास खर्च होते हैं में, और आप इन्हें ध्यान ही नहीं देते हैं, और मृत्यु से सब डरते हैं। मृत्यु ऐसी है विदुषो भी तथा रूढ़ो भी निवेश, लोग दर्शन आता है, बड़े समझदार विद्वान को भी मौत से भय लगता है, और वो मौत नजीक आ रही है। जितना भोग में ज्यादा जाओगे उतना वो मौत नजीक आ जाएगी, जितना भोग भोगे बहुत जल्दी राम नाम से बोल जाएगी। आप बताओ पहले की उपेक्षा अभी उम्र में ज्यादा उम्र कम हो गई है औसत में, तो ये भोगों के भोगने से तरह तरह की चीजें बाजार में खाते हो, महान अशुद्ध जिन महान अपवित्र उनसे बहुत शरीर खराब खत्म होता है। इसकी खुराक है अन्न जल और नींद, ये मनुष्य की खुराक है, सोने की भी खुराक है, अन्न की भी खुराक है, जल की भी खुराक है, और वायु की खुराक हरदम होती है। तो जो आयु खा रहे हो तो जितना आयु खा ली उतने मर गए नहीं, जितनी पूंजी वो खर्च कर दी बहुत नजीक आ गई, तो ये प्रतिक्षण उम्र जा रही खत्म हो रही है। इस वास्ते जिस काम के लिए आए हैं, जो खास काम करना है उस काम के लिए अंधाता विचार करें। प्रार्थना है आप लोगों से कि उस तरह विचार करें। ऋषि मुनियों ने संत महात्माओं ने चेताया है कि तेरी उम्र जा रही है, तू कर क्या रहा, ख्याल करना इस बात का। कहते इतना वर्षों में खुशी मनाते हैं, हम इतने वर्ष गांठ खुशी मनाते हैं। अरे भाई खुशी किस बात की है, उम्र कितने दिन तो मर गए, बाकी का पता नहीं है कितना दिन जिएंगे, मन इतना दिन मर गए इसमें बिल्कुल निस्संदेह बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है। और वो खर्चा हरदम हो रहा है। आप यहाँ आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी, मैं आकर बैठा पीछे, मेरे जिस समय मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी, सबकी उम्र उतनी खर्च हो गई है। 56 मिनट आए तो 30 में थे, तो 29 में आया था यहाँ, तो 56 मिनट से इतनी उम्र चलेगी सबकी, बूढ़े बड़े और छोटे बच्चे कोई भी कौन हो, भाई हो चाहे बहन हो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, उम्र तो खर्च होगी, मौत तो नसीब सबकी आगे, ये तो आवेगी। इसमें कायदा नहीं है कि साधु को ज्यादा जिएगा, किसी ज्यादा जिएगा, भाई ज्यादा जिएगा, बहन ज्यादा जिएगा, इस कारण नहीं है। उम्र है उतनी उतना खर्च हो रहा है, मौत आ रही है, उम्र बढ़ा रहे हैं, उनका भी इतने स्वास्थ्य खर्च हो गए। इस तरह से जीवन का समय बड़ा तेजी से जा रहा है और वो समय समाप्त होने पर मृत्यु अनिवार्य है। आप इस तरह जी सकते नहीं, आप रुपयों से सब चीज ले लेते और भक्त बताए रुपयों से सब चीज मिलती है, पर रुपयों से ठीक चीज नहीं मिलती है। रुपयों से अगर उम्र मिलती हो तो मृत्यु समय में कहते 10,000 की ओले हो जवाब, फिर जिएंगे कुछ दिन, फिर 15,000 की ओले हो, फिर जिएंगे, धनी आवती मरेंगे ही नहीं, फिर तो बेचारे गरीब मर जाएंगे, कैसे लेंगे, उम्र मिलती नहीं। तो धनी हो चाहे गरीब हो, ये उम्र नहीं मिलती, पैसों से उम्र नहीं मिलती, पैसों से परमात्मा नहीं मिलते, पैसों से कल्याण नहीं होता है। पैसे उपयोग में आ सकते हैं, पर इस लोक में विशेष कर इस लोक में यार कृपा करें, मेरी बात सुने। रुपयों के पीछे पीछे पड़े हो, कहते हैं रुपयों से सब चीज मिलती है, क्या उम्र मिलती है? जीना चाहते हैं, सबसे मुख्य बात है जीने की इच्छा, सब कह रहती जीने की, और जी जाऊ मैं, और जी जाऊ, और जी जाऊ, तो क्या वह जीना मिल जाएगा रुपयों से? रात दिन आए रुपया आए रुपया आए रुपया करते हो, अरे रुपयों के लिए कितनी चोरी करते हो, कितने डाका डालते हो। क्षमा करना हो, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको लक्ष्य करा रहा हूँ, उधर आप ध्यान दें। जिन रुपयों के लिए पाप कर रहे हो, वे रुपये तो जमा होगा बैंकों में, जगह जगह तो जो जमा पाकिटों में कटेंगे, और वो पाप जमा होगा भीतर में, तो मृत्यु समय में पैसा तो कोड़ी एक साथ में जाएगा नहीं, और पाप कोड़ी पर रति भर पीछे रहेगा नहीं। तो आपने क्या कमाया? पाप कमाया, पैसे से दोनों कमाया, तो पैसा तो यहाँ रह जाएगा, वो साथ चलेगा नहीं, पाप कमाया वो साथ रहेगा। ये तरफ चार गुरु सोचो, हर एक भाई बहन वो सोचना चाहिए, क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध में समय बर्बाद कर रहे। सावधान हो जाओ, जब चेत जाए तभी ठीक है। शास्त्रों में लिखा है कि जब चेत हो जाए, तदर विजय तदेह प्रव्रजित, जिस दिन ध्यान ब्रह्मचर्य अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में, वानप्रस्थ अवस्था में, किसी अवस्था में जब बैठे तब साधु साधु हो जाओ, भजन करो। और हमारी गीता कहती है साधु नहीं, अपने रहते हुए इस शरीर में परमात्मा की प्राप्ति कर लो। गीता की बहुत विलक्षण ये बयान है, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, कोई हो, जहाँ है वहाँ ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इस वास्ते गीता का उपदेश दिया है, युद्ध के समय सबसे नीचा काम है मनुष्यों को मारना, दिन भर मनुष्यों को कत्ल करना, दिन भर ये युद्ध में काम होता है। जैसे खेती में घास वो काटता है धान को, इस तरह से दिन भर मनुष्यों के काटने का काम होता है, युद्ध का दिन भर युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ दिन भर, और कभी रात्रि रात्रि में मसाला न करके उसके प्रकाश में युद्ध हुआ। तो वो युद्ध दिन भर करना, इसके संबंध में कोई पाप नहीं है। उस युद्ध करने से भी कल्याण हो जाए, ये गीता में बात बताई है। सुख दुख के सभी कृपा लाभ लाभ हो, जया जय हो, तथो युद्धायु सुख जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान लोगो, हृदय में विकार मत आने दो, कल्याण हो जाएगा। क्रूर से क्रूर कर्म, अर्जुन ने भी कथा तत्किन कर्मणि घोरे मांग नहीं हो जाए, ऐसी केस हो घोर कर्म, महान हिंसात्मक कर्म मेरे को क्यों लगाते हैं, इतना पाप कर्म, उस पाप कर्म से भी कल्याण हो जाए, ये गीता में बात बताई। इसका तात्पर्य क्या निकला, आप जो काम करते हैं जहाँ है वहाँ ठीक तरह से करें काम, और उसमें खास बात याद रखे समता, अनुकूलता प्रतिकूलता में चित्त में प्रसन्नता एक समान रहे, इसमें राग द्वेष हर्ष शोक न हो, किसी परिस्थिति का घटना का अपने चित्त पर असर न पड़े, ऐसा बना लो मुक्ति हो जाएगी। और वो बनाना आपके हमारे हाथ की बात है, हम नहीं बना सकते तो हमारी गलती, आप नहीं बना सकते आपकी गलती, इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता नहीं है, पराधीनता नहीं है, सामर्थ्य न हो ये बात, सामर्थ्य भी है, आप ऐसा बनने में समर्थ हो, नाताकत नहीं हो, निर्बल नहीं हो उसमें, और अधिकार भी मिला हुआ है और समय भी मिला है जिसमें आप सुधार कर सकते हो, तो सामर्थ्य भी है, योग्यता भी है, मानो बल भी है और आप में बुद्धि भी है, उस तत्व को प्राप्त करने, ऐसी क्षमता प्राप्त करने के लिए, पर इधर आप ध्यान ही नहीं देते हैं, अंधता कृपा करो, थोड़ा सा ध्यान दो, इस तरफ ध्यान करो, कृपा करो, समय जा रहा है ना, जिस दिन को कोई नहीं चाहता सजनों वो दिन नजीक आ रहा है, जो ये श्वास खर्च होते हैं तो वो दिन नजीक आ रहा है, इस मौत के आड़ में अपने बचे हुए श्वास ही बाधा लगा रहे हैं, ये श्वास खत्म होने पर फिर कोई बल नहीं है कि हम जी जाए, और ये श्वास पैसों से नहीं मिलता, चतुराई से नहीं मिलता, किसी हुनर से नहीं मिलता, ये समय दिया है भगवान ने कृपा करके, कब हो की करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सने ही, भगवान कृपा करके देते हैं, बिना हेतु स्नेह करने वाले का तात्पर्य है कृपालु, और वे कृपालु कृपा कर देते हैं, डबल कृपा होती है, यह तो स्वभाव में कृपा है, और वे कृपा करके भी नई कृपा करके मनुष्य देते हैं, कि जैसे तुम लाभ उठा दो, ऐसा महंगा जो शरीर है वो मिला हुआ है भाई बहनों का, उस शरीर में परमात्मा की प्राप्ति कर ले, कल्याण अपना कर ले, उद्धार कर ले, सज्जनों वो मौका अभी बहुत बढ़िया है, सतयुग में ऐसा नहीं था, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में वो मौका है, ये विशेष मौका है, क्यों इस समय भजन की और सत्य व आचरण की, श्रेष्ठ आचरण की कीमत ज्यादा है, पहले समय में इतनी कीमत नहीं थी, आपके बाजार में भी पहले जितने सत्यवादी व्यापार करने वाले मिलते थे, क्या आज विचार करोगे उतने सत्यवादी बाजार में मिलते हैं, आप सोचो, पहले सत्यवादी ज्यादा मिलते थे अब कम मिलते हैं, पहले भजन करने वाले ज्यादा मिलते थे अब कम मिलते हैं, हमारे साधुओं में धीरे धीरे त्यागी बड़े महात्मा पहले बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, आज लोग पीछे हम लोग जैसे हो गए भाई, तो जब कम हो गए तो असर, इसका अर्थ क्या हुआ कि कम चीज होती है वो, अगर चीज हो तो दाम ज्यादा बढ़ते हैं, अरे खरीदे तो बहुत ज्यादा लगते हैं, तो वो समय आपके पास में है, इसको होने को तो भगवान की जल्दी प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान सस्ते हैं आजकल, महंगे सब वस्तुएं महंगी हो गई परंतु रुपया सस्ता हो गया, इस वास्ते सब चीजें महंगी हुई पर भगवान सस्ते हो गए आजकल, पहले चीजें सस्ती मिलती थी रुपये महंगे थे, आजकल वस्तुएं महंगी हुई रूपये सस्ते हुए, इसी तरह से आज भगवान सस्ते हैं, पर भगवान को पूछते ही नहीं, किसी जरूरत है, खा जाए पी लो सो जाए राम राम, भगवान अपने घरे रहो मौज करो बैठे, किसको परवाह है, तो भगवान आजकल सस्ते हैं, आप व्यापारी हो आपको ऐसा पता लग जाए कि अभी कोई सस्ता माल मिलता है ये फिर महंगा होगा, मनुष्य शरीर के सिवाय और जगह कोई मौका नहीं है, लख 84 भुगतते बीत जात दिन चार जुग चार, चार युग बीत जाते हैं, नुकसानी भुगतते भुगतते मनुष्य का मौका नहीं मिलता, वो मनुष्य का मौका मिला है। आज भगवान सस्ते हैं, फिर सस्ते नहीं रहेंगे और जन्म में, तो सस्ता मिले उस समय में माल ले लो, तो माला माल बन जाओ आप। और आज मौका चूक गए तो फिर बार ऐसा बाजार देते रहे, बार नहीं बार बार नहीं पाई ये मनुष्य जन्म की मौज, ये मनुष्य जन्म की मौज बार बार नहीं मिलती भाई। ये तो मिल गई है, परंतु दुख की बात ये कि जो चीज आपको मिल जाती है उसका आप कदर नहीं करते। गंगा जी पर रहने वाले गंगा जी की परवाह नहीं करते, यहां से जाते हैं गंगा जी जाते हैं, पीछे आते हैं महाराज गंगा जी भाव भक्ति रखते हैं। गंगा जी से आज गांव में मैंने देखा है, बालक पड़े मेरे को बातें याद है, गंगा जी जाते हैं तो वो गांव से बाहर बड़ी खेड़ी है, खेड़ी एकदम पथवारी खेड़ी कहते, गंगा जी जाते तो उसने छड़ जाते हैं और आते हैं तो वही छड़ जाते हैं, फिर ढोल बजा कर बड़े आदर से उनको बुलाते हैं, गंगावासी आए हैं, गंगावासी आए हैं, गंगावासी। उसमें एक दिन दो दिन तीन दिन रह जाए तो आखिर बात थी, तीन दिन गंगा किनारे रहा तीन रात, ये बड़ा भारी महात्म था। और महाराज ऐसी विचित्रता होती थी गाँव में, और गंगा देवी रख करके कीर्तन करते गंगा जी को पानी ऊपर आते ऊपर से, तीसरे गंगा जी का आदर था, गंगावासी आए गंगावासी। और एक दिन दो दिन तीन दिन आखिर तीन दिन रात रह गए गंगा जी किनारे में रह गई थी, ऐसा उत्सव मनाने थे। और कोई मिलता तो नारियल रुपया नारियल कुछ ले करके बैठ करके मिलता था, कंठी देते थे वो, ऐसा गंगा जी का आदर था। तो उस समय गंगा जी महंगी थी, आज गंगा जी सस्ती है। अब भाई जी जाओ एक दो दिन बदला जा रहे जाओ जल्दी, एक दो दिन सस्ती होगी तो सस्ती है आप महंगी दाम वही बटेंगे। पहली जो गंगा जी का मातम है वही गंगा जी का मातम आज भी है, परंतु आज सस्ती हो गई है। तो आज माल सस्ता हुआ, रुपये सस्ते हो गए, रुपये लखपति करोड़पति कई आदमी हो गए, रुपये सस्ता हो गया, चीज महंगी हो गई। इस तरह से भगवान तो सस्ते हो गए, और ये संसार में काम करने वाले नहीं रहे, भगवान को खरीदने वाले नहीं रहे, भगवान बैठे रहे निकम में क्या काम करे, माल खरीदे नहीं तो माल सस्ता हो जाता है, कोई खरीदने वाला ही नहीं हो तो जिस तरह से बिके अच्छी बात है। तो ठाकुर जी की आदर्श रहा है आज, इस बात से कलयुग में सिद्धि बहुत जल्दी होती है, सच्चे हृदय से इधर चले तो बड़े आश्चर्यजनक होती है। संत महात्माओं की वाणी में भजन की सिद्धि के लिए बहुत वर्ष बताए है, और वर्ष बताने पर भी सिद्धि उनसे विलक्षण सिद्धि आज होती है, विचित्रता होती है। सत्संग करने वाले भाइयों ने कल परसों कोई पूछा था कि बाद में हमारे पूर्णता नहीं हुई और फर्क पड़ा, अरे फर्क तो बहुत पड़ा है, ऐसे बोले कैसे ऐसी अब तक नहीं हुई अवस्था, जो हरे समझा रहे ऐसी नहीं हुई, वो ऐसा नहीं हुआ, अभी तो हुआ नहीं, अरे फर्क पड़ा, अरे फर्क तो बहुत पड़ा, ये बहुत फर्क हरे समय नहीं पड़ता। अनुभव भगवत भजन कर भाग्यवान को हो, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान को पता लगता है भजन करने से ये असर पड़ा है, भजन तो करते है पता है जी भाई कुछ नहीं, राम राम राम राम करते है, पता नहीं क्या ठीक होगा करते है, राम राम करते है। आज भजन करते हैं सत्संग करते हैं उनके परिवर्तन होता है, तो क्या बात है कि आज वो सस्ता है, सस्ता भगवान है, सत्य भाषण है, सत्संग है, इनसे बहुत ज्यादा धन लाभ माल मिलता है। तो ये सस्ता बड़ा हरदम नहीं रहेगा, मारवाड़ी कहते मरी और तरी हरदम नहीं रहती, क्या प्लेग आदि हरदम रहता है मरी और तरी ऐसी होगी या तरी आई हुई है बाहर, तो इस समय में अगर कर लो तो कितना काम हो जाए। नहीं तो भाई समय चूंकि पुण्य का पछता ने का बरसा जब कृषि सूखा ने, समय चूंकि में पछताप करने से क्या हुआ, अरे बात रहती गया खत्म हो जाए। इस वास्ते सज्जनों अभी मौका मिला है भगवान की कृपा से, इसमें अपना उद्धार कर, बहुत जल्दी हो सकता है, जितनी लगन होगी उतना जल्दी काम होगा। जिस दिन विचार हुआ कि आज भजन करना है विशेषता से, तो उस दिन भजन विशेष हो जाएगा। सावधानी को उपचार विशेष करना है, दिन भजन याद रखना है, नाम जप करना है, विशेष हो जाएगा। जिस दिन चाहो उस दिन संसारिक चीज जिस दिन चाहो मिल जाएगा, जिस दिन चाहो चीज मिल जाएगी। पैसा कमाना हाथ की बात नहीं है, नाम लेना हाथ की बात है। ख्याल करो, अब वो बताएं, आप नाम लेना चाहो रोजाना लाख रुपया, लाख नाम ले सकते हो, एक दिन में लाख रुपया ले लोगे? किसी किसी का ही होता है लाख रुपया रोजाना, बहुत कम आप में हो जाए लाख लाख रोजाना रुपया। लाख नाम ले लो, रुपया लाख ले लो तो कोड़ी एक साथ चले नहीं, लाख नाम तो कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। इस असली धन है और मुफ्त में मिलता है। रुपया कमाओ तो मुफ्त में नहीं मिलता है, छटा फाटका करो तो कुछ कुछ देना ही पड़ता है, ज्यादा ज्यादा आ जाते हो तो कुछ तो खर्च करना ही पड़ता है। अरे खर्च नहीं करता है, आपका संयम होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है, इंद्रियों का संयम होता है, आप अच्छे कहलाते हो, लोगों में यश होता है, प्रतिष्ठा होती है और धनी माला माल हो जाती है। कितनी विलक्षणता है, कैसी विचित्रता है, इतना सुंदर यह अवसर मिला हुआ है। ऐसा अवसर चला गया तो भाई सिवाय रोने के और कुछ नहीं मिलेगा। लिखा है शो परत दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए। इस मनुष्य शरीर में अपना कल्याण न करने से पर लोग में सिर धुन धुन पछता रहा है, मैंने समय खो दिया। वो समय मिला था कल युग में भजन करने का, मैंने खो दिया। सिर धुनी धुनी पछता है, यार काल ही कर्म है, समय बोलेगा समय ऐसे ही था, क्या करें, हमारा कर्म ही ऐसे ही था, ईश्वर ने ऐसे ही किया, बिल्कुल मिथ्या दोष। समय कलयुग का मिल गया और क्या समय चाहते हो, और कर्म भी बड़ा भाग्य मानुष उत्पन्न पावा, बड़े भाग पाई ये सत्संग, मनुष्य भी मिल जाए सत्संग का मौका मिल जाए, ये मामूली बात नहीं है। ऐसा मौका मिला है और भगवान की कृपा, कभी करी करुणा नर दे ही, तो काल कर्म ईश्वर दोष मिथ्या है, खास भगवान की कृपा होगी, ये मौका बड़ा बढ़िया मिल रहा है, कल्याण कर सकते हैं। क्या बताऊं, हमें बात याद आ गई, हमारे मन में ऐसी आती थी कि कोई साधन बता दे तो हम यूं कर देंगे, यूं करना, तो क्या करें, कोई बताने वाला नहीं है। हमारे संतों के संग होने से हमारी वो बात चली गई कि कोई बताने वाला नहीं है, क्या करें, कैसे करें, हम अपना कल्याण तो करें, वो पता दे दो। आज ये हमारे मन में नहीं है, कुछ बताओ कल्याण की बात करने में, बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया मेरे को बातें मिली है संत महात्माओं से, सज्जनों पुस्तकों से इतनी नहीं मिली है। तात्विक बातें कल्याण करने की पुस्तकों से इतनी नहीं मिली है जितनी संतों से मिली है, और संतों से मिलने के बाद में पुस्तकों को मिली है। मानो बिना सत्संग किए पुस्तक पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आती, इसका अर्थ भूल कर ये मतलब समझाया कि हमारे साथ वो बातें नहीं है। ऋषि मुनियों ने खोज की है, बड़े बड़े शंकराचार्य रमानुजाचार्य वल्लभाचार्य आचार्य हुए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बढ़िया बताई है, पर बिना सत्संग किए वो पढ़ लो समझ में नहीं आती है, अकल में आती नहीं बात, और सत्संग के द्वारा बढ़िया आती है बात। इस बात मैं कहता हूँ कि जो आप साधन करके परमात्मा की प्राप्ति करें तो कमा करके धनी बनना है, और सत्संग मिले तो गोद जाना है, कमाया और धन बिका है, गोद जाने वाले क्या जो रहा है, कल कंगला आंध्रपति। इस वजह से सत्संग में बातें विलक्षण विलक्षण देती है। अब इस समय मौका नहीं दिया तो फिर क्या, समय चूक फिर का पता नहीं, का पैसा जब कृषि सुखा ले, तो सज्जनों से प्रार्थना है, भाइयों से बहनों से, कि मौका बहुत बढ़िया मिला है परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, केवल आप तैयार हो जाए, वह सब धर्मों का तैयार, सब चीज तैयार है, केवल आप तैयार हो। आप में सामर्थ्य भी है, समय भी है, योग्यता भी है, सब है आपके पास। केवल इधर ध्यान देना है। जैसे पैसा पैदा करने के लिए आप मारवाड़ की शुद्ध हवा छोड़ करके बम्बई में आगे कलकत्ता में चल जाते हो, बहुत बहुत जगह चले जाते हो, इसी तरह से भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म में आए हो आप। ये मनुष्य जन्म का मौका है, इसमें बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है। ऐसा मौका मिला है सत्संग मिली है भगवान की कृपा से, और मेरे मन में आई वो बात कहता हूँ, आप माने न माने, मेरे मन में आई है बात कि हमारा कितना ऊंचा भाग्य है जो हमारे समय में गीता प्रेस पुस्तक खुला। अगर 100-500-700 वर्ष पहले हो जाता तो आज क्या दशा होती पता नहीं, और 100-200 वर्ष बाद में होता तो हमारे तो मौका मिलता नहीं। हमारे मौका मिला सस्ती बढ़िया से बढ़िया पुस्तक है, सस्ते दामों में इतना साहित्य मिलता है। ऐसे समय में हमारा जन्म हो गया, ये आपके हाथ की हमारे हाथ की बात है, कब मर जाओ तो जन्म ले ले। तो इतना मौका बड़ा सुंदर मिला है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई है। थोड़े वर्ष पहले कीर्तन का एक लहर चली थी, जगह जगह कीर्तन होता था, आज उतना नहीं हो रहा है। ये कभी कभी आती है लहर, आती है संतों की लहर आई है महाराष्ट्र में, मारवाड़ में, गुजरात में, कर्नाटक में, देशों देशों में। वो अभी कुछ धीमी पड़ गई है, अभी वो फसल कम हो गई है। अगर ये भीड़ भी कम होने की संभावना दिखती है, क्योंकि हत्या हो रही है, पाप हो रहा है, गायों की कत्ल हो रही है, गर्भपात कर रहे हैं, महान हत्या, राम राम राम राम, रोंगटे खड़े हो जाए ऐसा महान पाप आप कर रहे हो, राम राम राम राम। ऐसे समय में भजन किया जाए, सही में रखा जाए तो बड़ी अच्छी बात, बहुत जल्दी कर जाओ। ऐसा समय नीचे आ रहा है तो ये अभी एक लहर बड़े पापों की आ रही है, इस समय में फंस जाओ तो अच्छी बात है। बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जोर से कभी हवा आती बड़ी जोर से, अगर गिर गया तो गिर गया सदा के लिए, और बच गया तो फिर सदा के लिए बच गया, ऐसा मौका वो कभी आता है। इसी तरह से अभी मौका पाप का बहुत आया है, जगह जगह पाप, खाने पीने में पाप, पाप ही पाप हो रहा है। अंग्रेज लोग आ रहे हैं, वे पेप्सी ऐसे ऐसी चीजें बना रहे हैं, गौ मास जिसमें ऐसी ऐसी चीजें, मैं नाम जानता नहीं पूरा, ऐसी चीजें आ रही है, बिक्री हो रही है, और पैसा दे दे करके आपके घर के बिगड़ रहे हैं, गौ मास खा रहे हैं, ऐसा पाप की एक हवा आ रही है, नीचे जाने की बड़ी भारी। और अंग्रेजों ने स्कीम सोची है कि शहरों में 5-7-10-20 दुकान बनानी, खाने की मतलब भोजन कराना, स्कूलों में बात शुरू हो गई है कि स्कूलों में भोजन कराना, बच्चों को अंडा खिलाना, ये हमारे संपर्क आ गई, ये शुरू हो गई है। आप थोड़ा तो ज्यादा हो, मैं इतना परिचित नहीं हूँ। गाँवों में गजनेर की बात है, सत्संग हुआ चोर बोले सोरे गए हमारे अंडा खिलाते हैं स्कूलों में, अब सुन रहे हो तो वहां भी मांस खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ। ऐसे पाप की बड़ी जोर से लहर आ रही है, बच जाओ तो अच्छी बात है, जाड़े के दिनों में अगर ठीक बच जाए अच्छी बात होती तो जड़ लग जाएगा, महाराज भूल में भी कपड़ा इधर हो गया तो जड़ लग जाएगा। ऐसी आजकल हवा आ रही है, गर्मी के दिनों में लू लग जाती है, ऐसे ही पाप की बड़ी हवा आ रही है। रक्षा करते करते बड़े बड़े घरानों में जो वैष्णव घर है उन घरों में छोरा छोरी बिगड़ रहे हैं, किसी छोरी के साथ प्यार, किसी छोरे के साथ प्यार, ऐसी दशा हो रही है आज, बड़ा भयंकर दवाला आ रहा है। बच जाए ऐसी बात, इस बात से सावधान हो जाओ सज्जनों, बड़ा गहरा पतन करने का एक बड़ा मौका आ रहा है। और कह रहे हैं कि ये बदन रोटी नहीं मिलेगी, काट रहे हैं, खत्म हो जाएगा मनुष्य। मेरे भीतर बिल्कुल उनकी धरी हुई बात है, क्या किसको समझाओ। आज अविद्या अटपटी घट बीज, घट घट बीज हरी, कहो कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी, कुएं भांग पड़ जाए तो कुआ पीने वाले सब लोग पागल, सब पागल। ऐसे महाराज क्या साधु, क्या गृहस्थ, क्या भाई, क्या बहन, अरे क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण, चारों वास्तव में महाराज बड़ी भगदड़ मची, बहुत बड़े पाप का आया। ऐसे समय में अगर पाप सब बच जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वेदी सत्यमस्ती महोचेद यहाँ वेदी महती विनष्टि। ऐसे मौके में भी अगर नहीं तीर्थ किया तो महती विनष्टि, बड़ा भाई नुकसान हो जाएगा। समय है, समय अभी मौका आया हुआ, ऐसा बड़े पापों का, बड़े नीचे पतन का, सावधान रहो, हवा न लग जाए। जैसे शीत की हवा लग जाती है, ऐसे आज में आज के जमाने की हवा लग जाएगी, बीमारी आ जाएगी। इस वास्ते सावधान रहो, बचाओ अपने को, शुद्ध खान पान करो, शुद्ध संग करो, कुसंग का अपना पूर्ण वाला। सिनेमा आदि में नंगे नंगे चित्र कैसे कैसे करते हैं, मैंने सुना है भाई। माता पिता, भाई बंधु, दुखाई बेटा बेटी साथ में उस चित्र को देखे, शर्म ही चली गई, कितनी शर्म वो खत्म हो गई। कैसे कैसे उपचार हो रहा है, सबके साथ में खाना पीना फिर सो रहे बड़ी तेजी से। इसमें शहरों में तो और ज्यादा तेजी आ रही है पतन की तरफ। ऐसे समय बच जाओ तो बड़ा भारी काम होगा। ये बचना बड़ा कीमती है। आज आज पतन का काम तो सस्ता है, उत्थान का काम महंगा है। पर महंगी चीज ले लो तो बड़ी अच्छी है, महंगी होती भी सस्ती है। कलयुग के कारण में सतयुग में इतना जल्दी कल्याण, त्रेतात्मा पर में कल्याण नहीं होने, नाम जपा वही लोग, नाम केवल राम राम, कलयुग केवल राम नाम अठारह, राम राम राम राम राम राम राम, सीधी सादी बात, सरल सरल बात। पहले बड़े बड़े यज्ञ तप दान कितना करते थे, आज भजन जप करने मात्र से विलक्षण विलक्षणता होती। जप करने वाले सज्जनों का मैंने थोड़ा थोड़ा दर्शन किया, बहुत थोड़ा किया दर्शन किया है। ऐसा सुंदर मौका आया हुआ है भाइयों बहनों, जो समय अपने बच गया है उस समय भजन में लगा लो, और हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हाथ काम मुख राम है, हृदय सासी प्रीत, दरिया गृहस्थी सादगी यही उत्तम। आज से काम धंधा करो, मन से भगवान नाम जपते रहो, तब मन से हे नाथ हे नाथ पुकारो। बड़ा सुंदर मौका है सज्जनों, अवसर है, बीत जाए फिर क्या है। अब चाहे क्या हुआ, चिड़िया सूख गई खेत, चिड़िया सूख गई खेत, काले चिड़िया सूख रही है, निजन आयु खेत, उम्र रूपी खेत को काल रूपी चिड़िया सूख रही है। ये तो उम्र तेजी से जा रही है, मौत आ रही है। सज्जनों चेत करो, होश आ जाओ, तो क्या कोई बताने वाला नहीं है। घर वाले भी रामायण में आए हैं कि बालकों को क्या सिखाते हैं, पेट भरे से उधर सिंदूर भरे से सिखाई भाई विद्या, वही सिखाते हैं जिस पेट भरे हो जाए, पैसा पैदा हो जाए। माँ बाप ये शिक्षा दे रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति का जो पहले शिक्षा थी वो आजकल नहीं हो रही है। आज तो पैसे की प्रधान, कलयुग में पैसे के प्रधान का वर्ष, पैसा जो पास में है, सर्वे गुणा कांचन वर्ष धर्म बता गया। आज धनवानों की बड़ी महिमा होती है, धनवान है, धनवान बड़ी महिमा होती है। आप ध्यान दे, उसमें महिमा है कि निंदा है। आप धन से बड़े होते हो और धन बिना छोटे हो जाते हो, तो आप तो छोटे के छोटे ही रहे, आप बड़े हो गए क्या? धन अधि बोन से आप बड़े हो गए, धन बड़ा हो गया। आपकी इज्जत धन से हुई, धन की इज्जत आपसे हुई, आपकी तो फजीत हुई है। आपके कमाए हुए धन से आपकी महिमा हुई तो आपकी निंदा हुई, आपकी निंदा, आपका दर्जा घट गया। अब उसे मानते बढ़ गया, ऊंची बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अधर्मम धर्म विद्या मन्यते तमसा वृता, सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि सापार्थ तामसी, तामसी बुद्धि है। धन ज्यादा के भगवा जिसके पास, वो बड़ा आदमी है, श्यामल वो बड़ा है। अब बड़ी पार्टी, छोटा तो छोटी पार्टी, तो पार्टी तो छोटी की छोटी नहीं भाई। धन पैसा होने से तो पैसों की महिमा पैसे हुई, आपकी महिमा नहीं है। किसी पद के मिलने से मनुष्य की महिमा है, वो मनुष्य की नहीं है, पद की है। हमारे साथ है थे सज्जन है चक्रधर जी महाराज, जिन्होंने साधन तत्वेद लिखाई थी, शिविर जी लिखी है, वे गए भिक्षा के लिए, तो भिक्षा की परवाह नहीं करी। अरे शेठ जी के साथ, अच्छा भिक्षा दो भिक्षा दो, आए वो बोले शेठ जी आप वो भिक्षा देते, मेरे को तो भिक्षा नहीं देते, भिक्षा आपको देते, समझ रहे हो। शेठ जी के साथ है तो शेठ जी को भिक्षा मिलती है, हमारे कहा साधु भिक्षा कहा मिली, साधु भिक्षा नहीं मिली। ऐसे आपकी महिमा नहीं हुई महाराज, रुपयों की महिमा हुई, आप ही क्या कदर हुई बताओ, आप मनुष्य फूक जाएगा हमारी कदर हो गई। अरे तुम्हारी कैसे कदर हुई, तुम्हारी फजीती हुई है, होश नहीं, विपरीत होती हो, हम बड़े आदमी हो गए, पैसा ज्यादा हो गए हम बड़े हो गए, पैसे देगा आप छोटे हो गए, ये पैसा आता जाता भजन घटेगा नहीं, भजन जितना कर लिया बढ़ेगा। देर दिन सुर सवाय घटत न एक छदाम, माई मेरे निर्भर निर्धन को धन राम, घट घट दिन सवयोग दिन सुर सवयोग घट न एक छदाम, ये घटता नहीं है, वो पूंजी आपके पास में है यार, पूंजी साथ चलेगी वो यार, ये पैसा आपके साथ में नहीं है, आप बड़े धनी हो, पर स्टेशन पर गए और लाइन को लांग गया से पट पकड़े, कैसे आइए लांग कैसे लांग गया, लाओ पैसा, अभी पैसा तो आपके करोड़ों है पर उसमें पकड़ जाओगे बड़ा, मानो आपके पास हो तो पैसा काम होगा, पैसा बैंकों में बड़ा काम नहीं आता, पकड़े जाते हो आप, और भजन रूपी धन साथ चले, कुछ कहीं जाओ कहीं भी जाओ, मरने पर भी साथ चलेगा, जो साथ चलेगा वो तो लेते नहीं, और जो लेते वो साथ चलेगा नहीं, ले सकते वो लेते नहीं, लेने में अपनी सामर्थ्य नहीं वो लेते, नाम जब कर सकते हो रोजाना कमा सकते वो तो करते नहीं, अरे कमाने को जाते हैं हो जाता है घाटा, लेने के देने पड़ जाते हैं, उसमें रात दिन लगे हैं, साथ में तो जाएगा नहीं, कमाना हाथ की बात नहीं, उसमें रात दिन लगे, अरे कमाना हाथ में जाए तो साथ में जाने में चीज है, उसी में परवा जाइए। अब जीवन का अध्ययन करें आप, अपने अपने अपने जीवन को समझे कि क्या जीवन हमारा है, क्या दशा है, क्या दशा होनी चाहिए। सज्जनों समय जा रहा है बड़ा तेजी से, इस वास्ते ख्याल करो, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, बड़ा मौका विलक्षण आया है, और पत्र का भी बड़ा भारी जोरों से है, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखो, जैसे अंदर आने से वृक्ष टूट गया है, पट टूट गया तो टूट गया बस, अरे उस समय रह गया फिर कोई काम नहीं है, ऐसे ही रहेगा तो बच गया नहीं तो टूट जाओगे। इस वास्ते सज्जनो कृपा करो, खुथोरी कृपा करो, भगवान में लग जाओ, असिधान कुंड में लग जाओ, दूसरों का हित करने में लग जाओ, स्वार्थ में तो बहुत लगे स्वार्थ में, हाय धन हाय धन हाय धन, थोड़ा दिन लग के देखो तो सही। देखो आप माने चाहे न माने, पैसे पैसे का चिंतन करने से पैसा आ जाए ये बात हाथ की नहीं है, अरे भगवान का चिंतन करने भगवान हाथ में आ जाए सच्ची बात है, पैसा कमाना हाथ की बात नहीं है, अगर हाथ की बात लखपति से कम कौन गए, थोड़े का मिला लो बना लो, पानी में की नहीं मिलते लुखो खाए को, मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया हो, इतना कमा लेंगे इतना कमा लेंगे, पानी में घी नहीं तो लुको खाए को खाओ हलवा बने बढ़ गया, ऐसी बात है, आप इतना कर सकते हो, जो लेते हैं वो तो साथ चलता नहीं, जो साथ चलते वो लेते नहीं, बताओ ये बुद्धिमानी है क्या। इस वास्ते कृपा सुनो, अंदर तक सोचो, अपना अच्छा काम करो, उद्धार करो, अपना कल्याण करो, लोग और परलोक दोनों सुधरेंगे। आपके सुधरने से कुटुम्ब सुधरेगा, लोग सुधरेंगे, और आपके बिगड़ने से छोरा छोरी बिगड़ेंगे, कुटुम्ब बिगड़ेगा। थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, आज से सच्चे से भगवान में लग जाओ। गीता रामायण का पाठ करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, इसमें गहरे उतरो, सोचो आपकी बुद्धि काम करती है। कानून जो सरकार बनाती है तो कानून से उधर आपके मन में आती है, कैसे घटो वैसे कर दो, इतना जाओ सदस्य, इतना ऐसा हमारे इतना सदस्य, कितने अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो टैक्स कम लेगा, अलग हो जाओ, ऐसी बुद्धि आप में तरह तरह की आती है। अगर भजन करो तो बुद्धि कम थोड़ी रहेगी, जिस विषय में सोचो उसमें बुद्धि तो आपको काम करती है। मैंने विदेशों में सुना है कि मारवाड़ से गए हुए डॉक्टरों में वैज्ञानिकों में बड़े नामी नामी वैज्ञानिक है, नामी नामी है, सरकार उनको तो नहीं बुलाती, ऐसा ही करती है, ऐसा यहाँ की बूटियां तो वहां जा रही है, सभी विद्या जा रही है, ऐसी ऐसी चीजें जा रही है, बढ़िया बढ़िया फल वहां जा रहे हैं, आम बढ़िया याद नहीं मिलेगा और बढ़िया कपड़ा भी याद नहीं जा विदेशों में, विदेशों में बैठे हुए विद्वान अपने अपने जिसमें भारतवर्ष के अच्छे अच्छे वरिष्ठ वकील अच्छे है, डॉक्टर अच्छे है, वैज्ञानिक अच्छे है, ऐसी बात मैंने सुनी, आप ज्यादा परिचित हो। ये दशा है महाराज, भारतवर्ष इतना बढ़िया है किसी जड़ी बूटियों से भूमंडल मात्र निरोग हो सकता है, मगर इधर न तो धनियों की दृष्टि है न सरकार की दृष्टि। अब विदेशी लोग ले जा रहे हैं यहाँ से मूठिया वहां ले जा रहे हैं, कंपनी आ गई है इधर, गायों को मारना, पशुओं को मारना, नष्ट करना, हिंदुओं का धर्म नष्ट करना, ये सब हो रही है, सरकार भी सहमत हो रही है, या दिशा हो रही है। इस वास्ते सावधान हो जाओ तो बड़ी कृपा होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण राम।